اسراء د شپې تک ته ویل کېږي چې د شپې سړی روان وي یو څوک بیا یې ترې وخاپري نو عصري لفظ یې ورته کارولی دي همداسې عصري چې ته تګ وکړه بعباد زما په بندګانو سره چې دا بني اسرائیل دي نو دا چې ته روان کړې په مخ کې خو دریاب راځي دا قرآن کریم کښې هغه غټ غټ توري وایي دلته د دریاب ذکر نشته نو دریاب راځي په مخه کې ستې چې مخه به نیسي فغدریب ته ووهه له هم دپاره د دوی طریقا یوه لاره ظاهر لفظي ترجمه خو دغسته چې فغدریب ته ووهه له هم دپاره د دوی طریقا لاره نو موسی علیه السلام خو لاره نه وهله خو دریاب یې وهه نو مثال په معنا چې داسې پوه سي داسې به سي فغدریب ته ووهه په خپله لکړه سره دریاب ګوره هغه لکړه نه دی ذکر سوې هغه دریاب نه دی ذکر سوې نو ته ووهه په لکړه خپله سره دریاب له هم د دوی دپاره یې ووهه د دغه بني اسرائیلو دپاره چې ستا سره د سره بره به نو دا دریاب څه په وسي طریقا یعنی یکن طریقا بره به دی طریقه سو دا حکیم الامت رحمه الله د هغه رقم تفسیر مزري شریف دا دغسې دا ترکیب جوړ کړی دی فغدریب ته ووهه بعصاک البحر په خپله لکړه سره دریاب دا بعصاک البحر دا دلته در فضریب وروسته محذوف دي د دوی دپاره یکن طریقا بره به دغه دریاب لاره ځینې جوړه سي بره به د دوی دپاره هغه کوڅې برابرې سي نو بل رقم هم کېږي چې فغدریب ته جوړه کړه فغدریب ته جوړه کړه له هم دوی لره طریقا لاره د غدر په معنا سره د جوړولو هم راځي لکه موږ وایي پلانۍ خښتې وهي موږ به خپله محاوره کې هم دغه استعمالو خښتې خو پیل په بټۍ کې چې جوړي پلانۍ خښتې وهي نو ده داسې چې په لاخه ورته نیولې ده لاشتې ورته نیولې ده چې خښتې وهي یا د غدر په معنا ده وهل په معنا د جوړولو هم ده چې خښتې جوړوي عرب هم دغسې کوي وایي یغدریب اللبن دې خښتې جوړي لبن د خښتې ته ویل کېږي دې خښتې وایي معنا جوړوي نو دلته هم فغدریب ته جوړه کړه له هم دپاره دې طریقه لاره جوړه کړه په دریاب کې نو د غدر په معنا د جوړولو سو لکه زموږ په پښتو محاوره کې موږ دغسې وایي چې پلانۍ خښتې وایي وهل په معنا د چا سو د جوړولو سو چې جوړوي په معنا سره د غدر د اجعل هم راځي لکه یو عرب مقوله استعمالوي وایي غدرب له من ماله سهما غدره به وی وهل له د پاره د جې سړی مماجه د خپل مال څخه سهمن یو برخ یو سړی دی پیسې نه لري د خپل مال و ته برخ وجرا کوم د غیستا نو التم دی د غدر په تور استعمالي وي د ته د خپل مال برخ و وهل معنا ورته وی ګرځول نو دلته بیا غدر په معنا سره د جېل شو چې فغدرب ته وګرځو له هم د پاره دی معنا طریقه نیولاره وګرځو د جدریا په څخه غدریا بل ته محذوف سره پروت نو پر درې رقم ترجمه سی کیج حکیم الامت رحمه الله دوه رقم دواړه اخستې دي اول هغه دی چې فغدری په معنا سره د جوړولو اخستې دغه په ترجمه کې راوړې دي دلته او بل په تفسیر کې بیا هغه بل معنا د چې معنا ته د دې د پاره جوړ ته د دې د پاره چې شي یو لاره د دې د پاره وګرځو د جعل معنا بیا ځنه اخستې ده نو فغدری ته جوړ کله هم دی لره طریقا لاره معنا هغه دریاب کې شته لکړه وایي یا فغدریب ته ووهه دریاب له هم د پاره د دوی طریقه بره به هغه دریاب طریقه سي لاره بسي نو دغه دا دوهم تفسیر شو درېیم هغه دی چې ته وګرځوه د دوی دپاره لاره خلاصه د خبرې دا چې دریاب راځي په هغه کې به ته لاره په چا ورته جوړه کړې په لکاړه باندې فغدریب ته ووهه له هم د پاره دوی طریقه لاره دا جوړه که د دوی دپاره دا لاره په البحر په دریاب کې یبسا وچه نو دا یه بس چې دی دا صفت هغه طریقه د پاره اوس هغه لاره به باره وچه لاره سي معنا دریاب خو وبږي خو لاره یې لندی مګر الله ولباره به دا وچېږه سره دی به په کښې کېرېدلی سو لا تخافو درکن ولا تخشه لا تخافو ته به نه بیرېږې درکن د پیدا کولو څخه د فرعون پیدا کول دا چې سړی په یو چا باندې پسې بره په لاس ورلره ورسي وی نه سي نو لا تخافو ته به نه بیرېږې درکن د نیولو د پلټولو څخه د فرعون ستا ولا تخشى ونبت بيريجا ده غرق څخه دغه سل عربي نبد د د نیولو بيريجا چې وبو مینسي او نبد د غرق دوه سه بيريجا چې باندې چې شي بس دا وبو بره باندې راسي ما به غرق کینو نو تر دې ځای پورې دغه آیات کریمه دا د دغه ځای څخه خبر را شروع وسه چې موسی علی السلام ته اوس امر وسو چې بني اسرائیل د د ظلم څخه وباسه چې ایمان نه راوړي توبه نه کوي نو تیز نیولارسه د مصر علاقه ور پرې د لیر ولارسه حتی تر دریاب ځنی پرې وزه معنا نو موسی علیه السلام دغسې وکړ په نورو ځایو کې بره بیا په تفاسیرو کې دا قصه راځي چې بیا نو د دې د خوشحالۍ ورځ وه د بنی اسرائیل د خوشحالی ورځ معنا جوړه کړه چې زموږ سره یې واده دی یا زموږ اختر دی د فرعونیانو د خلکو ګڼې هم راټولې کړه چې دوی په دې شپه کې تلله بارا ویل چې دا راکړي موږ ته په خواست باندې ولې دوی خو عبیدو مریانو خپل ځان کې چلای وسره زر نه درلود هغه یې هم ځینې راوړي وه او چې دا شپه کې دوی تلله خپل څراغان یې لګېدلې هم پرېښودا نو بیا تفسیر وایي دا رقم چې به خلک پوه سي چې دوی دلیل هغه دوی په شپه کې وتلي وه د فرعونیانو چې به څوک څوک راوته برب هغه بېغمه وو چې هغه لیدلې چې څراغان یې لګېږي خوشحالي جوړه ده نو هغه د زرو خبر هم په دغه ځای کې تفسیر ورسره کوي ولې دوی چې پرېوته خو بیا هلته وروسته هغه سامري چې دی برب بیا دوی ته ګلګۍ د هغو زرو څور جوړي نو قرآن هر ځای دا قصه داسې په تفصیل باندې نه راوړي غټ غټ ټکې یې وایي فقط خو دغه ځای وس ویل شو چې موسی علیه السلام د دوی سره فأتبع تابع داري وكره لهم دوي فرعون وفرعون بجنوده بخبل لشكر سر نو فرعون ورپسیس برچ سار خبر رسواس ولا شو اخو ایسوک دستگرد کلی تور ولا خلق تلی فأتبع تابع داري وكره هم دوي فرعون وفرعون بجنوده بلشكر سر دد فغشيهم پټکړهم دي من اليم د دریا بسخه ما هغه غشی چې په ټکړه هم دی دلته دا هغه اوبه مسری چې په دریاب کې غر کېږي خو اوبه پر راسي د هغو اوبو تعبیر په ما سره وکړي چې یان دونه ډېرې اوبه پر راځي خو د دریاب اوبه وي نو دلته بیا هغه فقط هغه غټ ټکي الله تعالی ویلي باره چې دلته د فرعونیانو لشکر اشکاره سو دلته په مخکې دریاب و موسی علیه الصلات وسلام سره بني اسرائیل ورسره دي په زورو خلک دي برای ویل خدا دې اوس چې په تباه کړو هغه ډېر افسره لی دا ظالم چ وسه شپ خو دی وسه نو شدار در تر وایته راسته تشتی زما د پاچی څخه وزي موسی علی صلوات و سلام او تجزما رب ما سره وعده کړی ده نو هغه چې برای هغه دریا دلته د پله کړه باندې و هغه دغه شو لکه غرونه چې ودری رسمه د مکسی پکښې کې پیدا سولې تفسیر دا لاوای چې معنا دورس کوسې سولې دی دورس فریقې و بیا پاغه کې د دې خدانه خېړی ډیر و بلل لا چاره په جګ څه باندې دوبو ورګټ ور وډوبسي ور روان شي څه خو وچه ده موږ نه سره وینو بیا وای په دا اوبو کې الله تعالی دغه څه تخچی ورته پیدا کړل کادر بچي چې خپل هم سر لیدل دی ولاړ پری وتل فرعون چرالی په خپل وای دل تباره د خپل اسره تک کې ودرې چې دا سره کوم مسله ده ځنی وای بیرې دی دریا وګوره د کچې کچې درې دل چې وچم ځکه یالت خلک په کښې کېریږي دریا خو دا رقم چاودلی چاودلی در وسه چا نه ولیدلی نو ده خپله خطر احساس کړي د هغو نه عقل یې درلودې چې باید په ګډ نه سي وایي ده دله جبرئیل امین پر یو معجانه باندې سپور هغه رالی د آس مخ ته داسې تیر شو چې تیر شو د ده آس خو مست چې معجانه یې ولیده برای پسې زور کړه چې پسې زور یې کړه په کوڅه کې ورشوه سو د خپل لشکر یې بیا دا فکر شو چې باره قومنده معنا راکړه چې راځي ولې خو د باچا سره خپله ورشوه سو ادې هم باره پسې ورډب سو نو دوی ورتلی ورتلی ورتلی چې هلته د دریاب هغه بلې څنډې ته رسېدله چې هلته به نو اوس د فرعون آس ختی په دغه وخت کې د یې خوا دا نور لشکر تمام شو پسې داخل شو د دریاب او کوڅو ته بره دریاب څه پر رالی نو هغه ځای الله تعالی وسیع دی ګوره فأتبع تابعداري وکړه هم د دوی فرعون و فرعون بجنوده سره د خپل لشکره معنا د لشکره سره خو دی پسرالی رالی رالی رالی دریاب ته دا غزاین نو کوم دی چې په دریاب عرب سیور غټه سونه ا دته پسر پسر پر کوي بار دغه سوي چې نو بار دی دلته ورنه نه وتی خلک ورنه نه وته فغش یې بار نو پټ کړه کوم دی فغش یې پټ کړه کوم دی معنا د فرعون د لشکریان د من الیم د دریاب څخه ما هغه او بو پټ کړه غش یې پټ کړه کوم دی بالا تعبیر نه پکیږي چې دا څونه او به لکه غرونه دغه نو به نو بار دی پټ کړه معنا غټ کړه و اغدل گمراکی فرعون و فرعون قومه خپل قوم نو فرعون خپل قوم ده اسو گمراکی ده لو تعالی په قهر و په عذاب و وجل و ما حدا او ده شلار نور تا وشوال و ما حدا هدایت نور تا وکی کنی ده چو ده خپل قوم کی ویل و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد بل زی په قرآن کریم کی وی چول زت است نشه مگر نو ده هدایت لا رشه دل تعالی و تعالی غد ده ده خبر چې ده وعده ده خلق سره کړ غیر او غرز بر کم ده چې ده هدایت لاری ور وشو و سم ده کو پر ده غره کم مسلمانان خطا بس زت است ده ترقی لا در شم ده ترقی لا غیر ورس په ورس غر کی خرابي ده ده فرعون ده غره کم بل زی الا ده ده خبر بیان کی چې ده خپل قوم ته ویله ول و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد زنه شی متست مگر نه خاص ته هدایت لاره در شم الا دلته ده خبر را وړ باره و اغدل فرعون قومه گمراه کی فرعون خپل قوم و ما هدا هدایت نور تو کی ده خبر در واخس ول اغه دی ده الاف عذاب کی واقع کړل تر دې ځای پوری چې دا قصه وس بیان شو فسینو علا پاک وی نو موږ وویل دا یا بنی د مخنو وقلنا او موږ وویل چاته دغه بني اسرائیلو ته مو داسې وویل چې یا بني اسرائیل ای بني اسرائیلو ترود خو کا کفر ورته در دریاب اج اخاته سوال اوس نو علاوه ما خطاب ورته وکړ د خپل نعمتونو مې پر راپورته کړ یا بني اسرائیل ای بني اسرائیلو قد په تحقیق سره انجینا موږ نجات درکړې خلاصون مو درکړې کوم وته چې ته من عدوکم د دښمن څخه ستاسې ستاسې دغه دښمن څخه چې دغه فرعون دی دغه څخه ما اخلاص کړاس څونه ظلمونه یې په کلو کلو در باندې کړي وو د مریانو کار یې درڅه اخیستی دا یو انعام علاوه ما در باندې وکړ وواعدناکم جانب الطور وواعدنا او موږ وعده وکړل الله پاک کوم ستاسې سره کنی اصلو خونه وعده الله تعالی د موسی علیه السلام سره کړی وه مګر خو د موسی علیه السلام سره چې دی اویا نفره نور الله پاکو در سره رایه وله نو د موسی په ژبه یې د دوی سره وعده کړې وه کنی ډایرک وعده خو د دوی سره نه وه کړې وواعدنا موږ وعده کړې وه په ژبه د موسی کوم ستیسې سره معنا د هغه څه چې د مشرانو د ګردو سره مو دا وعده په ژبه د موسی وکړه څنګه وعده جانب تور جانب د بغلو د اړخ اتوري د تور د غره الایمنه چې هغه رسته اړخ دی د غر خو خپله رسته او چپه نه لري رسته او چپه خو انسان لري چې کوم سړی پر دې غره باندې ور روان وي دې غره ته داسې ورځي نو د دغه سړی چې دا کومه رسته خوا ده نو هغه د غره دغه خوا چې دا د رسته خوا ته ګرڅرمه ده کېدای سي په خبره اوس پوهېږي دا د ایمن صفت چې دا جانب ته ورکړي چې هغه اړخ چې د غره رسته اړخ دی نو د غره کوم رسته دی کومه چپه ده رسته او چپه خو بیا ستا د لاسه معلومه نو چې پر دغه سړی ور روان وي دا د سړی چې دی دا رسته بغل چې دی رسته خوا چې کومې خوا ته څرمه ده د غره دغه خوا چې ده چې دغه وعده موږ تاسې ته درکړله وواعدنا او موږ وعده وکړه کوم ستاسې سره په واسطه د موسی د څه شي جانب تور دا جانب د مخ نو موجئ تفسیر ورسره دي د راتګ جانب او بغل ته چې تاسې راسي د راتګ دا جانب د مخ موجئ چراتک مش په ترجمه پښتو ترجمه کو دراتک جانب او اڑخته اتور د تور د غره الایمنه چې هغه رسته اڑخ دي چې دلته د سراسي د څه د پاره چې الله تعالی تورات ور لره ورکی نو تورات خود د دې د پاره قانون وو قانون خود یو چا د پاره غټ لوی غټ انعام دی چې الله پاکه چا تور لره ورکی تیس په خبره کې دای سینه په یوه نه صورت متوجه سی په هر ځای کې چې ژوند به قانون سی بر خلک په ولایړي دریش وستیس در افغانستان خلو پشتن و کده ولی پا ولاری ولار دی خود ده قانون ندی معلوم سعر یو قانون دی ماشان بر قانون دی کدا یو داله پر را لدلتا یو قانون دی ده جلا جمعق دی جلا اکساد کدا بل داله را لده اغی جلا قانون دی وست اریان دی ایال پا خلو که غزه وزه چا پا خلو وکن نو برا جوند خرابیش قانون چی معلوم سی چه ده کوپر قانون وی لاتر بی قانونی خوبی دی بابا یو به قانونی ده یو قانون دی چې د کوپر قانوني تر به قانوني خو به درک بارت سړی ته معلومی شون نو زه دغه شرط دی د مسافر تر په چپل اس باندې تک د خو اسلام نه وایسته پر چپل اس باندې زه خصونت اده چې پرستال اسی مګر چې الته تطبیق خو خالي خلق وساج پنه خلق په وساج خو دغه دا چې اس قانوني معلوم دش د سره خلق خو ارګړی به خلق سره چنګیش نو دا ما مازی یو نمونه په د سړک په قانون کې درته وویل مال چې یو قانوني خلک ځان عیاره ولې سي ژوند یې وسای نو ګډوډي بعد د نو قانون ته انسانیت ضرورت لري الله پاک په هر هر عصر کې خلکو ته آسماني قانون ورکړی دی نو دې ته چې دغه د غره رسته خو او ټاکلې و چې معنا دغه ته تاسو راسي خو قانوني ورکاوه الله د انعام په توګه پر پیش کې قانون دغه سغت نعمت دی چې د انسانانو ژوند په وسا کې ژوند وګوره لکه هغه د دشمنه څخه خلاصوالې هم د نعمت په توګه او فی حساب کې بنی اسرائیل ته چې ګوري بنی اسرائیل ما دغه خلاصون درلره درکې دا دغه دشمنه څخه بل نعمت دا ورته چې ګوري هغه وعده چې می درک چې هغه دغره ورسته خاطه میرا وغښته لاست چې تاسو ال تراسه د څه د فارچ تورات ترلره درک ولسی چې هغه بستیس د ژوندۍ د فار قانون سي عبادت په پکښ کې معاملات په پکښ کې نو بل ونزلنا علیکم المن والسلوى ونزلنا او موږ نازل کړل علیکم پر تاسو باندې المن من والسلوى سلوى من و سلوه دا د الله تعالی د طرفه څخه جوړ خوراکونه وشه دی تراتله سلوه د کرکان غوښه وی چې ودی ته مقرر وي ورته کول کېدل من چې دی هغه یو بل د غره کم لکنه بات خوندي شي دا بره نازل دی د ته څوک پر درخت دی وی دی یا د دیوالو به غلو ته دی بټولاوه ډیر خوندور شي او خوش شي اخه دا من او دا سلوه دواړه علاوه تست په څو کال تقریبا سلويشت کال پر دی باندې وریدل دغه خوړل علاوه دغه خوراک اماده چې سره یې پښای پر دا بل اړه وی هیچ خواری نکاجی سر ماشم ده خپل د خوراک شي چې دی اماده راځي هیڅ پریشانی نه لري دغه بل انعام علاوه ما در باندې وکي کنه د ته شله چې وچه شله او هغه کې د خوراک شي ګر سره ونه مګر دی پکې کې اباط نعمتونه د الله تعالی خوړل ونزلنا او مر نازل کړي و علیکم پر تاسو باندې المن من والسلوا سلوا سلوا د کرکان غوشي اغه من چې دی مور تاسو په خپل محول کې نه لو چې سره یاد کی خو یو قسم خوراک وو الله تعالی ورته نازل او او بیا متش امر درته کړی وو چې کلو من طیبات دا کلو مخکنو قائلین چې معنا موږ وایون کې وو تاسو ته موږ دا درته وایل چې کلو خوري است من طیبات دغه پاک خوند او رشیانو څخه ما اغه رزقنا چې موږ پر رسل کړی کوم متست دغه پاک شیانو څخه چې موږ پر رسل کړی چې زمانو سلواد دا خوري مگر هو ولا تطغوا ولا تطغوا سرکشی مکوی تغیان مکوی فيه پدغه تغیان دا الله پاک دی دغه څخه منع کړی او بارو ذخیره بنشګه چې مثال په تور ما شام دونه قدر غوشه تر اخلی چې دا به سار خورم دا به د هر وخت لپاره تا تخپل نه وی راځي ته دغه بی اعتمادی مشکاره کوي چې با بس با خدای خبر چې بیا راځي کنه سره وسه لا ذخیره کړه ژدايه مدرته دغه یو تغیان بل دا چې اسراف هم نه کوي دغه نه قدر شی را اخله چې اکی خوړلې سې د سنې چې راوي اخلي وي خوړي برون به استرخان دغه د بل شاو کور د مخته چپکه چې دغه نن غرض ما کړی دي دغه پاشل د بی ځای نعمتونه ده مزایا کوي نو دواړه تغیان دي ذخیره کوي یم په تغیان کړاله چې ذخیره کوي ولې خطا تر ازید الله تعالی او عدد نو چې راوي مې ذخیره کوي خو تغیان دي او بل دا دي چې در اندازه زیات اسراف مکو معنی چې در اندازه زیات مصرف مکو ولا تطغوا شرک شي مکو فيه پدغ طيبات شيانو کې دا چې پرېس وکول سی وي کې وکه نو سکیج فيحل نازل بس را بس علیکم پر تاسو غضب زما غضب نو کدا کارت سی وکي زما غضب در باندې راسي د کلو څه به بیر تر هم علاوه چې موږ درته ویلی و چې کلو خوري است من طيبات د دې پاک خوندور شان څه ما اغه رزق نه چې موږ پرېس تر کړی کوم تست ولا تطغوا تستغيان سر که شم کوي تر حد کې ري مکوي فيه پدغ رزق فيحل نازل بس علیکم پر تاسو غضب زما غضب کوي څه کوي چې غضب دراسي نو نعوذ بالله سکیج ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن هرغ سوك يحلل شي نازل سي حال سي عليه برد غضبي زما غضب الراسي فقد بتحقيق سر هوى دي ولودي يودل داجل كسوي شي دي ابزاد سخرا شواس لقد سوك شي دي ابزاد سخرا شواس معناه تباس برباس بشاي دا غاسي لاري سخطاس فقد بتحقيق سر هوى دي لاري ولودي شواس معناه عذاب دا ولودي وزوني برباس داي تا خبره الله تعالی ورته وکړه چې اغه نعمتونه او دامي امر هم درته کړی وو بل دا خبره الله ورته وای و انی لغفار لمن تاب و انی او به شک زه لغفار زه بخښون کیم ډیر لمن دا اغه چا د پاره تاب چا غرو جوع وکي د خپل کفریات او د ګناو د معاصی وسخه دا خبره مې الله ورته کړو چې زه توبه قبلوم کیم که چا غلطی کړی پر هغه سر بیر تغیان او سرکشی کړی توبه دی و بس بیرته دا بل انعام دی د الله د طرفه څخه چې خطا کاره ته لاره د نجات ورشولې د توبه و بس و این به شک زه لغفار زه بخښون کیم لمن دا هغه چا د پاره تاب چا غ توبه او کی رجوع او کی د ګنا څخه و امن او ایمان راوړ معنی کوپر پریشت و عمل او عمل وك صالحا يعني عملا صالحا نيك عمل وك موصف محذوف اذا صالحا ثم اهتدى ثم با اهتدى دي پر هدايت پر لار باندې بارنو روان سي مستقيم سي بارنو بیا ورسته کې جنکی یوسو قدره کم چې معنا توبه وکړ د بیرته بیا غلطی کی توبه وکړ بیا غلطی کی یا الله یې زغ دا خبره لکه په حالات استهزاء کوي رخصت کوي یو غړي توبه دی بیرته ماته بیا توبه دی بیرته ماته بیا توبه دی بیرته ماته رابعی بلخیا رحمت الله علیه های ولیاده اغه د ازمر د زمانه د خلکو توبه او بلی توبه ته ضرورت لري ازمر د زمانه د خلکو توبه به او بلی توبه ته ضرورت لري چې پر توبه باندې توبه او بس چې الله پاک پر هغه توبه از ما توبه د څنګه غلطه توبه مکشل کده اس په خبره پوسه لکه سره چې غلط منځوي کې بار پر د غلط منځ باندې توبه کړی چې الله پاک ته دغه منځ سره ما توبه د ما څنګه منځ وکړي زه خو باید سم منځ وکړم نو توبه خو د مؤمن سره سم توبه پکړ دغه توبه چې سر توبه غرمته ماته بیا مپشین توبه بیا مزګر ته ماته دغه چې تکرار دا رقم کوي د هدایت لار نه چنګي نو دا توبه او بلی توبه ته ضرورت ده په خپل کې ګناه ده نو ځکه دلته الله تعالی اهتدا ورته چې اگر رقم چم بنونه کی زغه پاریم چاته چته باباسی ایمان درو دی عمل صالح وکي سم بیان اهتدا دغه د هدایت پر لار بسیروان سی بیرته د لار نه پریږدي نو تر دې ځای پوری دا یو ټوټه